بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم لا تؤاخذنا بذنوبنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. لا إله إلا أنت، أنت المقدم وأنت المؤخر. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على البشير النذير نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، بموجب ورتبيته ليوتنا درس السيرة، السيرة النبوية. Ndivyo ratiba inavyoonyesha, lakini kwa sababu kuna mambo muhimu natakiwa tuelekezane kama mwongozo, nitaitumia fursa hii kwa ajili ya mwongozo huo. Tayib, bila shaka wanafunzi wote wanafahamu kwamba katika chuo hiki kuna utaratibu ambao umewekwa, utaratibu kuanzia upande wa kujiunga, kadhalika utaratibu wa masomo, utaratibu wa makazi, kuanzia masala ya kulala na kula na muamala wa hapa ndani kwa wanaokaa ndani, kadhalika taratibu kwa wanaokaa nje, wanaokaa boarding hapa alqismu dakhili, kadhalika wanaokaa alqismu dakhil kharij na hapa. Nadhani watu wote wanafahamu kwamba kuna utaratibu, watu wazima na watoto wadogo, na kila mara mnakumbusha taratibu za hapa. Lakini kuna watu wanakuwa hawataki kuelewa taratibu hizo, ni badala ya kuishi kwa kufuata utaratibu uliowekwa kwa maslahi yake na maslahi ya wengine ambao amewakuta au amekutana nao katika kusoma, mtu anaamua kuishi kwa mujibu wa utaratibu anaotaka yeye, anaishi vile anavyotaka yeye, anavyoona yeye, vile anavyojisikia. Na kila siku zinavyosogea mbele, ndiyo hali hiyo inavyozidi kujidhihirisha, kwa maana kwamba utakuta wanafunzi wanakuwa ni wanyenyekevu na wako tayari kukubali taratibu na kuzipokea wanapokuwa wageni. Akishazoea tu kapata miezi miwili mitatu, kishapata marafiki, basi anaamua kuishi vile anavyotaka yeye, na hana woga tena, haogopi kitu kwamba masala kufukuzwa au kuna hivi, yeye haogopi, tayari kashakuwa mwenyeji. Kiasi ambacho tutaona mwanzoni mwa mwaka katika kusoma ni tofauti na katikati na mwishoni. Na mambo haya yanachangia kuzorotesha mambo, maendeleo mengi ambayo tuko nayo, au mambo ya mipango ambayo ya kimaendeleo mengi yanarudi nyuma kwa sababu ya kutokutii na kutokufuata taratibu. Sasa mambo yako mengi, lakini nitayazungumza yale ambayo yatakuwa na umuhimu zaidi kwa lengo la kuwatanabahisha na kutoa mwongozo katika hilo. Kwanza, Nataka mfahamu kwamba jamii ambayo imetuzunguka, jamii ambayo imetuzunguka si jamii ya kielimu, kwa maana ya kwamba wenyeji na wakazi wa mji huu wengi wao hawajishughulishi na mambo ya elimu ya dini, pamoja na kwamba madrasa za dini zina historia ndefu hapa na zimeingia miaka mingi utaratibu wa watu kusoma dini, lakini usomaji wa dini wa mtu kwenda madrasa akasoma juzu amma, hakizidi basi kasoma kidogo katika sehemu katika msahafu na nyimbo nyingi madufu, basi ndio Uislamu ulikuwa umebakia. Na mtu kimeona kaendelea, basi ajua kuhitimisha pingine, au ni khatibu juma za kusoma khutba ibn Nabata, kusoma talqini na vitu kama hivyo. Na mtu anaonekana kwamba mashaallah amehitimu, mtu akisoma Qur'an ardhan mpaka akifika mwisho anaambiwa amehitimu, na pingine akafungua madrasa yake naye akawasomesha watu. Hali hii iko katika miji mingi yenye Waislamu wengi, hasa katika ukanda wa pwani. Madaris zimekuwa kwa kiasi kikubwa sana hazijengi kuwajenga watu kwa ajili ya ilmu. Ni wachache sana wanaoingia katika hizo madaris alafu wakatoka na faida. Na mtu akiwa amesoma kikweli kweli, basi amesoma safina tunnaja, amesoma irshadul muslimin, babu maja na vitabu kama hivyo, yani huyo amesoma kweli kweli, ni shekhe msomi, ajua kusoma barzanji milango yote kutoka mlango wa kwanza mpaka mwisho. Kwa wale ambao wanasoma vitabu vya Al-Habshi, basi ajua kuisoma Simtudurat milango yote, asoma Maulidi Hamzia, basi mambo kama yeye ni shekhe, masha Allah, hawezekani. Kwa huo ndio utaratibu wa watu wengi. Kwa hiyo tunasema kwamba tumezungukwa na jamii ambayo kwa muda mrefu ilikuwa ikiishi katika hali hiyo. Kwa hiyo si jamii ya kielimu kama inavyofahamika katika miji ya Kiafrika, si jamii ya kielimu, watu wako mbali kabisa na masuala ya elimu na wala hawaipi nafasi yake elimu. Kwa hiyo hakuna kitu kibaya au kitu kigumu kama kutangamana na mtu jahil. Hili ni jambo ambalo mtu takiwa ulifahamu, kuna ugumu katika hilo. Kwa hiyo sharti na wewe ujitambue, lakini ukiwa jahili kama yeye na ikawa wewe umemwelekeza yeye na unaishi kama anavyoishi yeye, basi yule ajhaluhum ndiye atakayeshinda, yule aliye jahili zaidi ndiye atakayemshinda mwenzie. Yaani mkiamua kuishi maisha ya kijahili, nyote majahili, au wewe wajua lakini waamua kuishi maisha ya kijahili, basi yule aliye jahili zaidi ndiye atakayeshinda siku zote. Ndio kuna namna hii, qala la yajhalanna alaina ahadu fanajhala alayhi fawqa jahli aljahilina, kama alivyosema nani, hii ni moja katika almuallaqat, asitufanyie ujinga yoyote, kwa sababu sisi tutamfanyia ujinga zaidi ya ujinga wa wajinga. Kwa ule ujinga wa wajinga zaidi ya ule ujinga wa wajinga ndio ushindi ule. Kwa mtu takiwa, unatakiwa ujitambue na uwe na basira na ujue namna ya kuishi na watu wasiofahamu, ili asiyefahamu ataalamike kutoka kwako, ajifunze kutoka kwako. Nimetanguliza maneno haya ili mfahamu kwamba mazingira na jamii tunayoishi si jamii ya kielimu, na hili nyinyi mnalifahamu. Hilo la kwanza. La pili, si kwamba ni jamii isiyokuwa ya kielimu tu, bali jamii au mjtama huu haukubaliani na mwenendo tunaokula nao. Hao katika taratibu wa kufuata sunna ni watu wanaishi katika mazoea, hata huwezi kusema hiyo tasawuf, kwamba watu katika tasawufu zao na khurafati zao, la, hata kwenye tasawufu pia hawapo. Wao tayari wana taratibu zao za kimaisha walizozoea, walizorithi kutoka kwa wazee wao, na mingine ni mifumo ya kisasa imeathiri kwa watu, kama ilivyokuwa mipango ya kimagharibi imewaathiri watu wengi, wakawa wao wako mbali na aruhu dini, watu wakawa wanaishi katika maisha ya kimada. Tukisema maisha ya mada, kwa maana kwamba watu wanaangalia mafanikio ni ya dunia, yani wewe ili umefanikiwa, basi wewe umefanikiwa hapa duniani ndio utakuwa umewini, na wewe ndio aqaluhum, una akili zaidi kuliko wao, kuliko watu wote, maadamu maisha ya dunia umeyamudu. Kwa ni watu unataamali na watu kimada, na hizi ni sira za watu wa kimagharibi, wameingiza almana au ilmania, imeingia kwa watu mpaka watu wakaipenda, kwa sababu zuyina linnasi hubu shahawat. Hivi ndivyo hali ilivyo, na shaitani naye kazi yake ni kupamba. Wazayyana lahumu shaitanu a'malahum, kwa shaitani anapamba na dunia yenyewe imepambwa, na kila mmoja huifurahia dunia, kwa sababu dunia kama anavyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam ni hulun khadiratun, dunia ni tamu tena ni ya kijani kibichi. Ndivyo ilivyo dunia, hulun khadiratun, dunia ni tamu tena ni iko green safi, yani tasurru an-nadhirin, inayofurahisha wenye kuitazama. Lakini ilivyo kwamba mal hayatu dunia illa mataul ghurur, hayakuwa maisha ya duniani isipokuwa ni starehe yenye hada. Sasa watu wanavyoishi katika miji yetu, ulimwengu sasa hivi ulivyo, mitazamo yao iko kimada. Unamhesabu mtu alifanikiwa ni yule ambaye amefanikiwa katika dunia, na watu wanapupa kwenye dunia yao, na mtu yuko tayari kufanya lolote ili afanikiwe, ili mradi kwamba hilo litamfanya afanikiwe katika dunia yake, yuko tayari kulifanya hata kama alimuudhi Mola wake, hata kama liko kinyume na dini yake. Hivi ndivyo watu wanavyoishi. Sizungumzi kwamba ni hapa tu ndiyo dunia sasa hivi ulimwengu ulivyo, na walimwengu ndivyo wengi wao walivyo, kwa sababu dunia yenyewe kama ilivyo ni nzuri, inapendeza, na kila mmoja huipenda. Alafu ikapambwa sasa, alafu zikawekwa njia ya kuiendea dunia, zikawa njia zile zimepambwa na zashajishwa. Lakini wakati huo huo, yale mambo ambayo yatamwelekeza mtu kwenye akhira yake, yakawa mambo yale kwa watu yako kinyume kabisa, yani watu hawayakubali, yana mgongano. Kwa ufupi, yana mgongano baina ya mambo ya kumpeleka mtu katika akhira yake na mambo ya dunia, kuna mgongano mkubwa sana, mpaka imefikia wakati kwamba sasa ili ufanikiwe katika dunia ni lazima uachane na mambo ya kiakhira kwa kiasi kikubwa sana, uachane nayo ndio utaishi katika hii dunia kwa mafanikio, kwa mtazamo wa watu wa kilimwengu. Sisi tunaosoma dini tunatazama kwa mtazamo tofauti, tunaona kweli dunia tumeumbiwa sisi, Allah tabarak wa taala ametufanyia wepesi na kutusahilishia kila kitu, al-ard wa ma fiha wa ma alaiha, ardhi na vilivyo ndani yake na vilivyokuwa juu yake, Allah akasakhirisha vitu vingi kwa ajili ya wanadamu ili wapate kuishi, na akahimiza Allah tabarak wa taala watu kuhangaika kwa ajili ya dunia yao na kutengeneza dunia yao, na ikiwa dunia ni mazraa kwa ajili ya akhira, ndio sehemu ya kulima au ndio sehemu ya kilimo, ndio shamba kwa ajili ya akhira. Wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsana Allahu ilaik wala tabghi alfasada fil ard inna Allaha la yuhibbu almufsidin. Allah subhanahu wa ta'ala katika suratul qasas atuambia wala wala tansa nasibaka minad dunya. Anamwambia Qarun, Qarun anaambiwa na watu wake, sasa Allah anatuelezea katika Qur'an, Qarun, inna Qarun kana min qaumi Musa fabagha alayhim. Qarun alikuwa ni katika jamaa wa Musa, katika watu wa Musa, akawafanya baghi dhidi yao wale watu. Wa atainahu min al-kunuz ma inna mafatihahu latanuu bil'usbati ulil quwwa, na tukampa yeye katika hazina za mali kwa kiasi ambacho kinawatopea au kinawashinda kikundi cha watu wenye nguvu. Mafatihi zake, funguo za kufungua hazina za mali yake, kikundi chenye nguvu kinashindwa. Latanuu bil'usbati ulil quwwa. Kwa hiyo yeye akatakabari Qarun. Kwa hiyo si watu kuelezea kisa cha Qarun na mambo yaliyomsibu, ni kwenye kuzungumzia masuala ya sisi Waislamu kwamba kuna wasatia, hakuna zuhudi ya uongo kama walionao asufia wakaasha dunia wa maladhati dunia, falabasu lkhiraq wajalasu fi lmasajid walribati walzawaya wataraku lamal. Si hilo kama wanavyofikiria asufia ambao wameacha kufanya kazi, wakalazimiana misikiti, wakalazimiana zawia zao kwa lengo, kwa madai ya kwamba ni dini, wakaacha dunia, wakavaa nguo chafu chafu, kwamba hiyo ndio zuhudi. La, bali tumewekewa dunia na njia za halali za kuweza kuiendea dunia. Yule ambaye Allah tabaraka wa taala amemfungulia katika milango ya dunia, basi hiyo ni kheri Allah tabaraka wa taala amempa, na ni fadhila katika fadhila zake. Wasalullaha min fadlihi, na muombeni Allah katika fadhila zake, katika fadhila za dunia na fadhila za akhira. Lakini kitu kikubwa cha kuzingatia ni kuwa mtu asichupe mipaka akaacha lile la dunia la akhira kwa maslahi ya dunia, au akaingia katika jambo la haramu kwa maslahi ya dunia na ikawa anajihalalishia tu mambo. Kwa hiyo sisi tunaamini ya kwamba dunia ni yetu, tumeumbiwa na dunia, tumeumbiwa kwa ajili ya amali, na amali ziko za mubahat na wajibat na ziko za muharramat. Kwa yale haramu tujiepushe nayo, na yale mubahat tutafanya kwa kadiri ya haja, na yale wajibat ni kuyapupia na kuyaendea. Lakini tukiamini kwamba iko siku ya mwisho na tutakwenda kuulizwa, tutakufa na tutafufuliwa, na tutaulizwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa yale tuliyotenda. Kwa hiyo hatuko kimada kama walivyo watu wengine, na kuishi maisha ya kimada, yani mtu akawa yeye utazama dunia tu, ni maisha mabaya kabisa ambayo huogopewa mwenye kuishi maisha hayo kupata suul khatima wal iyadhu billah, mwisho mbaya, akafa katika kifo kibaya kama mujrim dhalim, au akafa katika kufru wal iyadhu billah. Kwa hiyo mujitama tunaoishi, watu hutazama maisha yao kwa mtindo huo. Wachilie ujinga, sasa watu wanaishi kidunia zaidi na maslahi ya kidunia zaidi, mpaka imefikia wakati sasa watu hawakubaliani na utaratibu kama huu wa kukaa misikitini na watu kusoma dini. Ima watu wawe katika mihangaiko ya dunia mchana kutwa na dunia bila ya kujali ufanya kazi wapi, shughuli gani unaoifanya, maadamu inakuletea pesa nyingi naweza kujikimu kimaisha, pesa hizo hata njia yote kuipata, umeiba, umedhulumu, umefanyaje, umekula riba, wao hawajali. Je, umepata? Khalas, ukiwa umepata umefanikiwa, wewe umefanikiwa, ndio mujitama ambao tuko nao. Kwa hiyo jamii iko hivyo, alafu yale mambo sasa ambayo wewe kukurubisha kwa Allah tabaraka wa taala, utaona kwamba ni mambo kwa wao yanachukiza. Wao wanachoangalia ni kile utakachokipata mchana kutwa, unaishi katika mazingira haya kutafuta, au ukiwa umeshatafuta sasa uwe katika mulhiyat, katika lahu na lagha. Kama huko katika kutafuta, basi huko katika kutumia, kwa maana kwamba una uhuru sasa kutumia ulichokipata unavyotaka wewe. ukae na rafiki zako na jamaa zako maskani wapi na wapi, watumia kile ulichokipata kwa uhuru kabisa, tumia kabisa, maana maisha ndio haya haya. Kwa maana kana kwamba hawaamini kwamba kuna kiyama, kuna hisabu, na wengine waamini lakini waona kwamba hayo atayajua yeye mwenyewe muumba, hayo mambo hisabu yeye ataamua, yeye muumba ataamua atafanyaje. Lakini hapa duniani wacha tutumie bwana, wewe utajuaje mambo yake? Na watu hawaoni kwamba amalu salih, hawaoni kwamba amalu sayiat ni vitu vinavyozingatiwa akhira. Na miongoni mwa imani ya kweli inatakiwa mtu aamini, aamini kwamba mwema atalipwa wema na muovu atalipwa uovu. Lakini kuna watu wao hawaamini imani hii, wanaona kwamba haya masala kulipwa wema na uovu haya hayana, Mungu mwenyewe ndiye atakayejua. Wewe utapangiaje mwanadamu? Utampangiaje? Utajuaje wewe? Kwa hiyo acha tutumie kabisa, tufanye tunayofanya hapa duniani, hisabu iko kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, yeye atatulipa vile anavyotaka yeye. Sasa kuna watu wanaishi katika maisha haya, ni maisha mabaya kabisa ambayo mtu hafanyi hisabu ya akhira yake. Biashara yoyote tukoifanye wewe, ikawa biashara ile wewe huna hisabu nayo, huangalii umeingiza ngapi, umekosa ngapi, kipi umeuza, kipi hukuuza, ipo amali gani, ipo kazi, biashara gani au bidhaa gani ipo, ipi haipo, bila shaka wewe utakuwa ni katika muflisuri. Ukifanya biashara kwa mtindo huo, ikawa huangalii, pingine matumizi yakazidi, yakazidi mapato ulikuwa nayo, kinachoingia ni kidogo, kinachotoka ni kikubwa, utafilisika si muda mrefu. Sasa na hapa duniani ndio hivyo hivyo, utakiwa utazame yale mema unayofanya na uyafanyie hisabu, na maovu unayofanya, je, ukienda nayo mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala itakuwaje? Sasa watu, kuna watu hawaishi hivyo, hawatazami hayo, mtazamo wao tayari ushafurugwa, wao wako kidunia zaidi, washaiacha hisabu kwa Allah Tabarak wa Ta'ala, kwamba yeye ndiye atakayejua hiyo hisabu yake iko vipi, wala hashughuliki yeye kujitathmini katika maisha yake. Ukiishi maisha ya namna hiyo, ukitangamana na watu aina hiyo, wenye mitazamo namna hiyo, yukhsha alayka, huogopewa juu yako. Hao si marafiki, hao si watu wa kukaa nao, hao ni watu wa kuwahurumia na kuwalingania. Hao watu ni kuwaita katika usawa, lakini rafiki mzuri ni yule anayekukumbusha wewe akhira yako na hisabu yako. Kwa hiyo naelezea mujtama namna ulivyo, kiasi ambacho naamini kwamba watu wengi hapa katika waliosoma katika marakizi hizi, kuanzia familia zao mpaka marafiki zao na jamaa zao, hawawaungi mkono kwenye kusoma dini, hawapati sapoti yoyote ya kusoma dini, mpaka utumie hilo na ujanja wako wewe mwenyewe ndio utajua, ndio utapingine ukapata fursa hiyo ya kusoma dini, ila wachache. Wengi katika wenye kusoma dini hawapati, hawaungwi mkono na familia zao, wanahesabika kwamba wamepoteza mwelekeo, ni watu ambao wameharibu maisha yao ya dunia. Mtu umesoma, umefanikiwa, umesomeshwa, umepata elimu, sasa ni wakati wa kufanya kazi, wewe ujiingize katika mambo ya kusoma dini. Wapi kwa wapi bwana? Tutaendelea vipi sisi? Familia zitaendeleaje? Waislamu tutaendelea vipi? Hapo tayari ushasoma, umesomeshwa kwa miaka yote hiyo, sasa umemaliza, wasema nataka kusoma dini. Allah amekupa taufiki ya kupata ghera ya kusoma dini. Sasa mashambulizi au hali kuna mneno, upinzani kuna mneno, wewe uko huru, uko zaidi ya miaka 18. Sasa ushasema kwamba mtu kishakuwa zaidi ya miaka 18 tayari kishakuwa mtu mzima, yuko huru, ana haki ya kujiamulia anachokitaka, lakini hawakupi haki hiyo. Kadhalika ukiwa bado wasoma wewe, pingine katika malengo yao wewe ufike mahali fulani, kama hukufika hapo ukasema nasoma dini, ni vita, vita vikubwa, jamii haikuelewi, bali hata watu wanaoitwa mashekhe na maulama ama watu urejia kwao hawata kuunga mkono katika hilo. Kwa nini usome dini? Umekosa nini wewe? Ulifeli? Utakuuliza mtu umefeli shule? Kwa maana kwamba mpaka huo umefeli, sasa huwezi kuendelea tena, na pingine umepambana kikweli kweli, watu wamepambana imeshindikana, sasa naomba sasa huyu akasome dini huyu. Huyu akasome dini huyu. Kwa sababu kule ndio kuna kuhitajika machizi na weho wasiojielewa. Kwendo mtazamo wa watu walivyo, watu utazama kidunia dunia, na waleta upinzani mkubwa kwa familia zao, kwa watu wao. Hawataki watu wakae na kusoma dini. Hawataki kabisa. Na wengine nao familia zao zawataka watu wao wasome dini kwa lengo la dini hasa, lakini hao ni wachache mno. Na wengine watoa watu wao katika familia zao kusoma dini kwa sababu wamepoteza mwelekeo wa kiakhlaq, maadili yao si mazuri, kwa wataka watu wao wasome wanyooke. Hayo yapo, lakini wako ambao Allah tabarak wa taala katika wao wameongoza na wakashika njia sawa sawa. Kwa hiyo nataka kusema kwamba jamii tunazoishi, tunazotoka, haziungi mkono masala ya sisi kusoma ilmu. Utakaa tu utasoma ilmu. Na wengine hata mathalan sasa umeamua mimi nishasoma, nafanya kazi yangu, lakini nafanya kazi huko nasoma ilmu, nasoma dini. Pia hilo hawaridhiki nalo. Kwa nini bwana? Utaka ujue nini bwana? Si wajua kuswali, kufunga. Leo kila kitu kiko wazi, ukifungua katika mitandao huku unaweza kusoma mambo, vitabu vipo, wajisomea tu. Kwa hiyo hawakubali wewe usome swala la dini, upinzani tena huko katika sura hii. Na ndiyo maana utatafuta marakizi mfano wa hizi katika nchi zetu, utazipata pengine zisifike kumi. Lakini za upande mwingine za kuonyesha kwamba sasa za kuonyesha mwelekeo wa kidunia, hata ukistaka 10,000 zipo, kwa sababu zina maslahi za hao wanaokwenda katika jambo hilo, na zina maslahi kwa hao waliozianzisha hizo marakizi zao, kwa sababu ni biashara. Ni biashara watu wanafanya. Wewe ukienda pale utapata taaluma na wao watapata pesa, maisha yatakwenda. Kwa hiyo ni masuala ya kibiashara, mafanikio, nipe nikupe. Na baada ya hapo wewe una ghera, kwa sababu wajua baada ya hapo na mimi nitapata kazi, nitapata maisha yangu, nitakuwa mwalimu, nitakuwa daktari, nitakuwa injinia, nitakuwa kadha. Nitakubalisha upepo, nitakuwa mwanasiasa, nataka nitakuwa askari, nitakuwa hivi. Basi ushaamua tayari, maisha yamekufungukia mbele, kwa maana kwamba mwisho wa mwezi ukifika unakuelekeza kwenye ATM tu, watia kadi yako, chukua pesa yako, khalas, maisha yanakwenda. Ndugu zako wana shida, watakuja kukuomba, utaweza kuwasaidia. Utakuwa na mlolongo wa listi za watu kwamba huyu ataka hiki, huyu ataka hiki, sasa mwezi huu nitamsaidia huyu, mwezi huu nitamsaidia yule. Kwa hiyo watu wanafurahi kwamba sasa tunakula matunda ya kaka yetu au ya mwenetu. Ndio maisha ya dunia haya. Sisi hatuyapigi vita maisha haya. Tunachokipiga vita ni kile cha haramu ambacho kichapatikana katika mtiririko huo. Kwa hiyo mimi nataka kusema, yani maneno yote haya nataka kusema kwamba huu mujtama tunaoishi na sisi tukao tafuta ilmu hautuungi mkono, wala watu hawafurahishwi kwamba eti nyinyi mmetoka huko kwenye miji yenu mmekuja hapa kusoma kwamba watu wafurahi. Masha Allah, wanaofurahi ni wale wanaopata maslahi ya kidunia. Mtu ana biashara yake, ajua kwamba hapa wanafunzi watakuja kununua, atafurahi. Mtu ana nyumba yake, anajua kwamba wanafunzi watakuja kupanga, atafurahi. Kama mnaamiliana muamala wa kidunia kimada, halas. Na wengine wanasema angalia sasa mji upata nuru, biashara zimekuwa sasa nini. Kwa sababu wanaangalia kidunia. Kama hilo halipo, basi hakuna furaha hapo. Kama mtu hana maslahi na wewe, hawezi kukufurahikia. Tutafuta namna na maneno na kukutia chokochoko na kukupiga vita, kwa sababu hana maslahi na wewe. Illa man rahimahumullah wa qalilum mahum. Kwa hiyo wewe unatakiwa ujitambue. Nazungumza maneno haya ili wewe kama mwanafunzi utakiwa ujitambue namna ya kuishi. Utaishi vipi katika mujtama ambao wewe unakutazama kwa mtazamo hasi, unakutazama katika mtazamo wa kimaslahi ya kidunia, na katika upande ambao maslahi hayo kama hayako, kwa upande mwingine wewe ni adui, huna maana. Sasa kubwa zaidi liwe sasa wewe wafanya upinzani na yale alionayo katika maslahi yake ya kidunia, ima starehe zake au mambo mengine ya maslahi yake. Wapinga wewe, watu wafanya hivi mambo yao, wewe utakupinga, utakufanya hivi. Sasa hayo ndio yanazidisha chuki zaidi juu ya chuki. Tangu hapo hukubaliki. Alafu zaidi ya hapo sasa tayari kuna maslahi yake na mambo yake wewe unayazuia au unakuwa unaleta mikingamo kwenye mambo haya. Chuki inakuwa ni maradufu yake. Nazungumza maneno haya, nasema tena, nazungumza maneno haya ili mjitambue kwamba mko katika mujtama wa aina gani. Msimkaona labda kwenye kisiwa muishi peke yenu hivi. Nyote ni tulabu ilmi, kwa hiyo nyote mafahamu umuhimu wa jambo hili na mafurahia jambo hili. Na mnaishi hivi lakini mmezungukwa na watu wengi ambao hawakubaliani na kile mlichokisimamia. Sasa kuna vitu ambavyo unatakiwa uwe navyo ili uweze kukabiliana na hali hizi. Jambo la kwanza ni kujitambua kama hivi ninavyozungumza, kwa sababu watu wengi wanaonekana hawatambui hilo. Hawajitambui kwamba wao watazamwa vipi na wao kwenye jambo gani. Bali hata ile kheri walionayo, utakuta baadhi ya watu hawaitambui kwamba hii ni kheri, ajiona bado yeye ni dhalili. Ajiona yeye ni mtu duni kabisa kwa sababu asoma dini. Ah, mimi ah, dini bwana. Yaani ajiona kwamba yeye ni mtu mnyonge kwa sababu asoma dini, mtu wa daraja la chini. Na hali ya kuwa sivyo. Wala haitambui jamii anayoishi nayo kwamba jamii hii iko vipi. Na hili ni kosa. Hata dai ukienda mahali kufanya dawa, lazima ujue watu pale wako vipi, mahitaji yao ni nini, uanze wapi, uishie wapi, vipi tutaamali na watu hao. Haya ni mambo yatakiwa mtu ajifunze kwa haraka haraka, ili ajue namna gani ya kutoweza kutaamali na watu, na ujumbe gani anatakiwa ufikishe kwao kwa haraka, na kuipa na kutoa kipaumbele katika haya. Kwa jambo la kwanza ni kujitambua, unatakiwa wewe ujitambue. Jambo jingine ambalo ni muhimu vile vile ni mtu kujiegemeza kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu shari yoyote na uovu wowote Allah subhanahu wa ta'ala yeye ndiye mwenye uwezo wa kuikinga shari hiyo na uovu huo. Na haya tunayasoma katika tauhid, tunayasoma sana na kuyakariri, kwa hiyo tunatakiwa tuyape kipaumbele. Tunayasoma, tutasoma katika Qur'ani, tutasoma hadithi za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Yule aliyesimama upande wa Allah subhanahu wa ta'ala hakuna wa kumshinda, hata kama maadui wataungana, watajumuika kwa pamoja, wakapanga njama za kukudhuru wewe, hawataweza kukudhuru. Illa bi shay'in qad katabahu Allahu alayka, sipoko ile kwa kitu ambacho Allah ameshakuandikia wewe dhidi yako kikupate. Lakini kinyume cha hivyo hakuna wa kukudhuru. Wa in yamsaska Allahu bidhurrin fala kashifa lahu illa hu. Ikiwa Allah tabaraka wa ta'ala akikupata wewe, akikutia wewe madhara yoyote, hakuna wa kuyaondosha madhara hayo isipokuwa yeye subhanahu wa ta'ala. Wa yusibika bi khairin fala radda li fadlih yusibu bihi man yasha'u min ibadi. Allah tabaraka wa ta'ala anasema, na ikiwa Allah tabaraka wa ta'ala ametaka kukupa wewe khairi, basi hakuna mwenye kuirudisha fadhila yake subhanahu wa ta'ala, fadhila ambayo Allah humpa anayemtaka katika waja wake. Kwa hiyo tunataka kusema tujenge thika kwa Allah tabaraka wa ta'ala, na tujifungamanishe na yeye, na uadui wowote ambao watu wanauelekeza kwako, hakuna aliye na uwezo wa kuufikisha uadui huo kwako au kukudhuru wewe, ila kwa qadar, inakuwa ni makadiri. Sasa ni jambo lishakadiriwa na Allah subhanahu wa ta'ala, lakini si kwa uwezo wao na vitimbi vyao. Hili ni jambo ambalo natakiwa ulifahamu. Kadhalika katika mambo mengine muhimu wa kuyafahamu na kuyafanya ni husnul muamala, mtu kuishi na watu vizuri. Katika mambo mazuri kabisa ni mtu kuishi na watu vizuri, si kwamba uwatii kwenye wanayotaka, la, ishi nao vizuri, tengeneza muamala mzuri na wao. Tuhsinu man asaa ilaika, utamfanyia ihsani, unakuwa unamfanyia wema anayekufanyia ubaya, kulipizi kwa ubaya. Watu'ti man haramak, unampa anayekunyima. Wata'fu aman dhalamak, na unamsamehe anayekudhulumu. Kwa sababu kama anavyosema mshairi, la tuadi nnasa fi awtanihim qallama yuraa gharibu alwatani wa idha aradta al'aisha bainahum fakhaliq an-nasa bi khuluqin hasan. La tuadi an-nasa fi awtanihim qallama yuraa gharibu alwatan, usiwafanyie watu wadui katika miji yao, mara chache huchungwa yule mgeni katika mji. Fa idha aradta al'aisha bainahum, ukitaka kuishi baina yao, fakhaliq an-nasa bi khuluqin hasan, basi wewe tangamana na watu kwa tabia njema. Kwa hiyo katika mambo muhimu kabisa ambayo watakiwa wewe uyafahamu baada ya kujitambua na kumtegemea Allah subhanahu wa ta'ala, basi miongoni mwa asbabu za kuweza kuishi kwa uzuri na kupeleka mambo yako vizuri ni muamala ulio mzuri. Usiingie katika maasi, usifanye mudara na mudahana kwa watu kwa sababu ya kuwaridhisha watu, ikawa unawaridhisha watu unamuudhi Allah tabaraka wa ta'ala. La, si hivyo, si maana yake. Waddu law tudhinu fayudhinun, wanatamani wewe uwe laini kwao ili wao wawe laini kwako. Usikubali, lakini usiwe msusuavu katika kutangamana na watu. Kuwa na karamu na ukarimu, kuwa na uchangamfu, kuwa mwelekezaji, mwelekeze mtu asiyejua, mfundishe asiyejua. Atajikuta hata kama haungani na wewe, lakini uadui wake unakuwa unapungua. Kwa mnakaa katika nyumba za watu, mnakaa kwenye mitaa ya watu, mnapita katika sehemu za watu, mnataamali na watu, mnauza, mnanunua, basi taamali na watu kwa uzuri. Si kwamba yeye amepita kukusalimia basi na wewe wapita umsalimie. La, si hivyo. Hadha jahil wa anta talib ilm, kuna farq. Wewe ni da'i na yeye ni mad'u, wewe ni mlinganizi, yule alinganiwa mgonjwa maridh. Kwa hiyo unatakiwa ujue namna gani ya kutaamali naye, uende naye mtu huyo mpaka ajikute kwamba sasa hata kama hayuko pamoja na wewe 100%, lakini la yuadik falyuadhil muadhdhin. Kwa hiyo ni hayo ambayo nimekusudia kuyatanabaisha, na ninaamini kwamba mnakuwa ni waelewa. Nimetaja vitu vitatu hivyo, na kitu cha nne ni mtu kuwa na hadhari siku zote, utahadhari hasa unapotaamali na watu usiowajua, kutahadhari na kuwa makini ni jambo muhimu sana. Hauitu woga, bali huo ndio werevu. Utakiwi kujiachia katika maisha yako ukaingia na muamala na watu usiowajua, akhlaki zao na tabia zao na mwenendo wao ni jambo ambalo linaweza kuhatarisha mustakbali wako. Kwa kuishi kwa hadhar pamoja na dhana njema na watu, lakini si kila jambo tu mtu utamkubalia, kila ushauri tu unaochukua au kila muamala utafanya tu na yoyote tu kivyovyote. Hili jambo utakiwa ulitazama na uwe makini nalo, yani usiwe khib alghabi. Alghabi ni mtu mpumbavu asiyejitambua. Kwa mtu yote akawa anaweza kukuadaa na kukusanifu vile anavyotaka yeye. Sasa haya yote tumeyataja ni sehemu ya kutengeneza muamala na kulirahisisha jambo na kulifanya la kusoma ilmu. Sikwambii kwamba sasa ikiwa waingia katika misuguano na uadui na watu au wafanya shamata au wafanya kitu cha kufedhehesha wewe mwenyewe, unadhihirisha mambo ambayo watu itakuwa ni sababu ya watu kucheka wewe. Sitilikwambia kwa mfano muamala, watu wanaishi majumbani mwao na wake zao na watoto wao, kama muamala ni mbaya hauko sahihi, basi siku zote watu watakuwa wanawacheka, angalia wale wanavyoishi. Muamala gani? Ndio dini ile, tayari washapatia nafasi hiyo. Hiyo ndio dini, ndio dini imewafundisha hivyo. Inakuwa ni fursa ya watu kutukana dini kwa sababu ya muamala wako ipingine na ahli yako na familia yako. Hujali familia yako, hujali ahli yako, hujali chochote wewe. Au muamala wako ni una kaswa, una ghilba, huonyeshi kuwa wewe ni mfano mzuri katika familia yako. Tayari hii ni fursa unaitoa kutukanisha dini. Huna tabia nzuri, huna maadili mema, tayari ni fursa unayotoa kuitukanisha dini. Huko msikitini kwenu ndio mnapofundishwa hivi. Kwa hiyo watukanisha dini, tangu hapo haipendwi. Alafu na wewe unazidisha tukhalitu tina fi zanjabil au tukhalitu zanjabila fi tin. Changanya tangawizi na mchanga, mambo yote yasharibika. Kwa hiyo hutakiwi kuwa namna hiyo. Kwa maana kwamba ukishaamua kuingia katika jambo hili, uwetokiwa uwe ni mfano mzuri. Hata kama watu watasema, kwa sababu watu hawataacha kusema, lakini basi ikiwa wakusema, wakusema kwa baghi. Amesema Mtume sallallahu alaihi wasallam, hawakusalimika al-kiram min as-sahaba wa tabi'in. Uwezi kusalimika, lakini iwe ni baghi. Watu waseme, uwezi kuwazuia wewe. Itakuwa ni baghi sasa unaifanya kwa kweli. Na Allah atakunusuru. Lakini isiwe kwamba sasa ndio kweli na wewe umelisimamia jambo hilo na huko pamoja na Allah tabaraka wa taala katika jambo hilo. Huwezi kufaulu. Huwezi kufaulu. Kwa hiyo haya ni mambo yanatakiwa yazingatiwe. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu.